κάνουμε κατά τόπους εφαρμογές. Τοπικές εφαρμογές. Γιατί? Για να παίρνουμε τη μίζα. Είναι μία διαπίστωση, μία ακόμη διαπίστωση κυβερνητικού βουλευτή του κυρίου Γεράσιμου Γιακουμάτου. Μιλάει για ένα θέμα που πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει σε αυτόν τον τόπο και από ό,τι φαίνεται μας ταλαιπωρεί και θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί. Το καταγγέλει, πολύ καλά κάνει και το καταγγέλει. Βεβαίως κανείς δεν του είπε και προφανώς και το μυαλό του και η συνείδησή του δεν του είπε ότι και ο ίδιος είναι μέλος αυτής της ομάδας που ασχολείται με τις μίζες, ότι στηρίζει και ψηφίζει και υποστηρίζει στη Βουλή αυτή την κυβέρνηση που ακόμη συνεχίζει ένα καθεστώς ώστε να υπάρχουν μίζες σε διάφορες προμήθειες του δημοσίου. Ακόμη τώρα το 2012, Δεκέμβριος, 11 ο μήνας, που η Ελλάδα περνάει σε αυτή την κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση, με περικοπές από εργαζόμενους, συνταξιούχους και άλλες πολύ ευτυχισμένες κατηγορίες. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο της καταγγελίας με την ελπίδα ότι όταν έρθουν στα πράγματα θα τα αλλάξουν όλα αυτά. Κάνουμε κατά τόπους εφαρμογές. Ο ΑΕ μηχανοργάνωση. Το ΙΚΑ μηχανοργάνωση. Ο ΓΑ μηχανοργάνωση. Τοπικές εφαρμογές. Γιατί? Για να παίρνουμε τη μίζα. Μπράβο. Πρέπει να κάνει μία μόνο. Διεθνή διαγωνισμό. Κάθε ένας που γεννιέται θα παίρνει έναν αριθμό μητρώου. Έναν. Και τα πεθαίνει να τον βγάζει. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Κάντε την παραδοχή ότι γίνονται διαγωνισμοί για να πάρθουν μίζες. Και τι γίνεται? Και εκεί που σταματάει το θέμα. Εξήγησε το μου γιατί. Δεν μου άλλη εξήγηση. Δεν βρίσκει άλλη εξήγηση. Δεν έχει άλλη απάντηση. Οπότε κάνει την καταγγελία. Υπάρχουν οι μίζες. Την έκανε χθες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από χθες. Σιγά τώρα. Μην νοιαστεί κανείς. Μην ταραχτεί κανείς. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε όλα αυτά τα ωραία φαινόμενα που μεταξύ άλλων μας έφτασαν και εδώ που μας έφτασαν, οπότε γιατί να ταραχτεί κανείς? Δεν έδωσε σημασία κανείς από το κόμμα του, κανείς από τους υπόλοιπους, ούτε και εμείς δηλαδή το βάλαμε έτσι για αρχή, για να πούμε ότι κάτι είπε και ο Γιακουμάτος για άλλη μια φορά, να επισημάνουμε αυτό το παλαβό της όλης ιστορίας, ότι βγαίνει ένας βουλευτής, λέει κάτι, ο ίδιος το υποστηρίζει, το στηρίζει με την ανοχή του, με την παρουσία του, με την καταγγελία του τη δημόσια, γιατί καμιά φορά και αυτές οι καταγγελίες δεν βοηθάνε να πέσει το περίφημο άπλετο φως, ίσα-ίσα το αντίθετο, επειδή πες θολώνουν τα πράγματα. Με αυτούς τους προβληματισμούς πάμε στα θετικά της υπόθεσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά σε αυτόν τον τόπο και έχει έναν τρόπο ο Νίκος Ευαγγελάτος να μας τα περιγράφει, ενώ ο ελληνικός λαός κοιμάται. Έλεγα πριν αυτό που θα συζητήσουμε, μια στραγή ηρωνία, γιατί την ώρα που δεν έχουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκθέσεις, μελέτες, έρευνες, κοιμόμαστε και περπατάμε πάνω σε τόνους από πετρέλαιο ή χιλιάδες χιλιάδων λίτρων φυσικού αερίου, κυβικών φυσικού αερίου. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Η Ελλάδα έχει γίνει ναρκωμανής. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κοιμόμαστε και περπατάμε πάνω σε τόνους από πετρέλαιο ή χιλιάδες χιλιάδων κυβικών φυσικού αερίου. Και οι Νορβηγοί, όχι και οι Νορβηγοί, και οι Νιγηριανοί, και οι Νορβηγοί βέβαια, αλλά με τους Νιγηριανούς είναι πιο κοντά το παράδειγμα στην Ελλάδα, και οι Νιγηριανοί. Ο Νιγηριανός λαός εκεί στην Αφρική κοιμάται και περπατάει πάνω σε χιλιάδες τόνους πετρέλαιο, αλλά πολλοί Νιγηριανοί είναι στην Ομόνια και πουλάνε CD. Δεν έχει μεγάλη σημασία τι βρίσκεται στο υπέδαφο, σημασία έχει για λογαριασμό ποιου θα γίνει η αξιοποίηση. Γιατί κάποια στιγμή θα αξιοποιηθούν και τα πετρέλαια κάτω εκεί από κάτω από το έδαφος στο οποίο κοιμόμαστε και περπατάμε, αλλά αν δεν πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε, μην χαίρεστε και πολύ. Σε εσάς θα έρθουν κάτι λίγα, κάνα μπετόνι έτσι, που θα φανεί και πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί έτσι όπως έχουμε γαλουχηθεί στο μη πετρέλαιο και στο μη φυσικό αέριο, θα είναι πραγματικά άλλη μια σωτηρία από τους γνωστούς σωτήρες. Για τον Γιώργο Παπανδρέου, από το πετρέλαιο, από το υπέδαφος, εκτοξευόμαστε στο διάστημα. Για τον Γιώργο Παπανδρέου, πολλά μπορεί κανείς να πει. Εμείς εδώ σε εκπομπή τον έχουμε αγαπήσει. Ακόμη τον στηρίζουμε. Νομίζουμε ότι ήταν ο καλύτερος πολιτικός στην πιο κρίσιμη στιγμή του τόπου. Κακώς δεν τον έχουμε τώρα κοντά μας και τον χαίρεται η νεολαία, η φοιτητιώσα της Αμερικής. Πολλά μπορούμε να του προσάψουμε, αλλά όχι το χαρακτηρισμό που του απέδωσε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ο Χριστόφιας είναι ένας αριστερός, αν δεν κάνω λάθος. Ο Χριστόφιας στην Κύπρο. Αριστερός. Βλέπετε τώρα ότι ο Χριστόφιας πιάνει διαφορά. Ότι ο δικός μας ήταν ένα σκληρό καθήκη. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Που πήγε να πούμε στη ΣΥΜΗ. Στη ΣΥΜΗ. Σαν τον σκληρό καθήκη του Παπανδρέου. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν ΣΥΜΗ. Πήγε στη Μεσόγειο. Σας εξηγώ λοιπόν. Πήγε στη ΣΥΜΗ. Πήγε στη Μεσόγειο. Δεν ήταν ΣΥΜΗ. Υλοκαμένο, μια χαρά ο ανθρωπάκος. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ανακοίνωσε το πρώτο μνημόνιο. Ότι άνοιξε ο τάφος της Ελλάδος. Ότι ο δικός μας ήταν ένα σκληρό καθήκη. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Και βλέπεις τον Χριστόφια από την άλλη πλευρά, έβαλε τα κλαματάκια του. Τα κοστούμάκια του, τα ρουχαλάκια του, για τα κλαματάκια του Χριστόφια. Τον είπε καθήκη, και ενώ η Πόπη Τσαπανίδου να σταθεί στο χαρακτηρισμό, τσακωνόντουσαν πού ακριβώς πήγε και έκανε την ανακοίνωση. ΣΥΜΗ, όχι πιο κάτω στη Μεσόγειο, αντί να πούν Καστελόριζο, να τελειώνει όλη η ιστορία. Ο άλλος μπέρδεψε τη ΣΥΜΗ με το Καστελόριζο. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα οι τοποθετήσεις και κυρίως ο τρόπος σκέψης, μάλλον το πώς τα κύτταρα μέσα στον εγκέφαλο κινούνται στον Γεράσιμο Γιακουμάτου και βγάζουν αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο ηχητικό, και αν το δει κανείς, αλλά κυρίως ηχητικό. Αποτέλεσμα, έτσι λοιπόν, αποκάλεσε καθήκη τον προηγούμενο πρωθυπουργό. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό, γιατί σας έχουμε εκθέσει αναλυτικά, το ξέρετε όλοι πόσο πολύ τον αγαπάμε. Νομίζω ισχύει με το σύνολο του ελληνικού λαού. Είμαστε υπερήφανοι για 2-3 πράγματα. Ένα από αυτά είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Ένα άλλο ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά όπως έχετε ακούσει από χτες, ξαφνικά κεραυνός ενεθρία, έχουν διάφορα προβλήματα και για όλα αυτά είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Το καλύτερο απ' όλα ήταν να κάτσουμε κάτω να φτιάξουμε ένα κόμμα. Το κίνημα τελείωσε από το Facebook και να γίνει ένα κόμμα. Φεύγει ο πρόεδρος του κόμματος, εμείς καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο κόμμα για 2 μήνες διακοπές. Εγώ δεν το ξαναλύσει. Αυτό νομίζω το ξέρουν πάντες. Δεν τα μπέλεις. Δεν ξέρω. Λέω, φεύγει για 2 μήνες διακοπές. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες βρισκόμαστε σε κάθε σπίτι. Όξο βρε! Όξο ρε περίχαρε! Άτιμε! Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα που ξεκίνησε από ένα κομπιούτερ. Και πολύ πιθανό να ξανακαταλήξει εκεί. Ο κύριος Μανώλης βγήκε και εδώ νωρίτερα και έλεγε ότι πάτησε και με τον Σαμαρά και με τον Καμένο, δεν έχει καθόλου κριτήριο, μεγάλος άνθρωπος και την πατάει επειδή εμπιστεύεται τόσο πολύ άλλους ανθρώπους που όλοι μαζί θέλουν να σώσουν τη χώρα και με την αυτοθυσία που τους διακρίνει. Μάλιστα δεν είχε φύγει. Είναι αυτός που είπε πριν, αυτό που ακούσαμε, ότι ήταν στο κόμμα όλο το καλοκαίρι και ο Καμένος είχε φύγει για 2 μήνες διακοπές. Θα αποκαλύψουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, τι ακριβώς έκανε ο κύριος Καμένος αυτούς τους 2 μήνες. Δεν είναι τις παρούσεις, γιατί επειδή το θέμα των ανεξαρτήτων παίζει, των Ελλήνων, παίζει συνεχώς. Χθες βράδυ ο Νίκος Ευαγγελάτος έχει εκεί τον νέο γραμματέα, πώς λέγεται, της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού απομάκρυνε τον Μαρκόπουλο, έβαλε τον κύριο Μελά. Ο κύριος Καμένος, και είχε εκεί τον κύριο Μελά και η συζήτηση μεταξύ Ευαγγελάτου και Μελά, ο ένας στο στούντιο, ο άλλος στο προάβλιο, στο περιστήλιο της Βουλής, ήταν πολύ κατατοπιστική. Κύριε Μελά, εσείς βγήκατε σήμερα εδώ να μας μιλήσετε για αρχές ή για το πρόβλημα που υπάρχει στους ανεξάρτητους Έλληνες, για να το καταλάβω. Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Πού ήρθαμε εδώ? Για να το καταλάβω. Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Πού ήρθαμε εδώ? Πείτε μας τι συμβαίνει. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, μην το πείτε. Αλλά ας μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν σας τα είπα για πολιτικούς λόγους. Αυτά βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου. Ποια? Αυτά που σας είπα. Συνονοηθήκαμε, καταλάβαμε απολύτως τι ήθελε να πει ο κύριος Μελάς. Φαίνεται εδώ και από τις ερωτήσεις του Ευαγγελάτου. Δεν έχουμε καμία απορία τι ακριβώς συμβαίνει στους ανεξάρτητους Έλληνες και κυρίως στην άποψη του κυρίου Μελά, που όλοι αυτοί βγαίνουν για να πούνε σε κρίσιμες στιγμές των κομμάτων κάτι και δεν λένε τίποτα. Είναι συνειδητή επιλογή, δεν είναι χαζή. Το ερώτημα είναι γιατί βγαίνει τότε κάποιος. Αυτά τα ερωτήματα δεν απαντώνται πια σε αυτόν τον τόπο. Τα απλά αυτονόητα ερωτήματα δεν υπάρχει λόγος να τα απαντήσουμε, γιατί τις πολλές φορές που έχουν τεθεί έχουν ξεθοριάσει, δεν έχουν ανάγκη ούτε καν την ερώτηση, ούτε καν την απάντηση. Έτσι όπως συνεφιάζει και βαριά συνεφιάζει εδώ τουλάχιστον στο Μαρούσι, νομίζω έχει έρθει η ώρα για λίγο ποίηση. Γιατί όσο πιο βαθιά μέσα σου κοιτάζεις να βρεις απαντήσεις, τόσο πιο μακριά ταινίζεις τα έσχατα κριτήρια της απόφασής σου. Τι ίστρος. Και πράγματι, όσο τότε πιο βαθιά ψάχνεις τις απαντήσεις μέσα σου, τόσο διαπιστώνεις ότι δεν αναμετρέσαι πια μόνο με τη συνείδησή σου. Συναντιέσαι και αναμετρίεσαι με την ιστορία. Μην το λυπάσαι, κοπάνα τον. Δεν χρειάζομαι συμβουλές, τη δουλειά μου την ξέρω. Φέρε λίγο δουλειά να δουλέψω παραπάνω. Μπας και αυξήσω το εισόδημα, γιατί δεν βγαίνω. Γιατί όσο πιο βαθιά μέσα σου κοιτάζεις να βρεις απαντήσεις, τόσο πιο μακριά ταινίζεις τα έσχατα κριτήρια της απόφασής σου. Τι ίστρος. Φοβερός ίστρος, ποιητικός μη φανταστείτε. Αντώνη Σαμαράς του έκαναν πάρα πολύ καλό αυτά τα 8, 9, 10 πόσα χρόνια ήταν που κοίταγε τους στίχους του σπιτιού του, όπως έχει πει ο ίδιος. Πραγματικά του έκαναν καλό, κατά κέφαλα του ήρθανε και το πληρώνουμε όλοι εμείς τώρα, όπως γίνεται πάντα με όλους αυτούς τους τύπους που διεκδικούν ρόλους σωτήρα και βεβαίως προθύμως ο ελληνικός λαός επιβραβεύει αυτούς τους ρόλους και τους σωτήρες έτσι και αλλιώς. Και τους απολαμβάνουμε όχι μόνο στη σωτηρία αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Ο Σαμαράς δίνει 2-3 αφορμές για να τον απολαύσουμε. Είναι η ποιητική μία, η σωτηρία το δεύτερο. Δηλαδή τουλάχιστον 2 ρόλους νομίζω είναι μια χαρά, ενώ ο προηγούμενος δεν είχε αυτόν τον ίστρο, προηγούμενος είναι ο Γιώργος. Τον ποιητικό είχε όμως μια διάθεση κωμική. Προσέφερε γέλιο απλόχερα, που και αυτό ήταν χρήσιμο, αλλά σαν την πίεση, επειδή βαθαίνει η κρίση, να βαθαίνει και η σκέψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε το 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και εδώ δίνουμε αυτοκίνητα, όπως ξέρετε. Οπότε, αν είναι να χρησιμοποιήσετε το πενταψήφιο το SMS, χρησιμοποιήστε το για να πάρετε κανένα αυτοκίνητο και όχι να πείτε κάποια ξυπνάδα. Αν θέλετε, πείτε το. Αλλά οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω και από πριν, να ρίξουμε άλλη μια ματιά, όλοι αυτοκίνητο, όπως έχετε ακούσει, θα γίνει την κλήρωση την άλλη Παρασκευή, ένα Citroën σε 3, 1600 κυβικά, 120 άλογα, ό,τι πρέπει. Οπότε στο 54% στέλνετε τη λέξη αυτοκίνητο, αφήνετε, γράφετε real, αφήνετε κενό και μετά τη λέξη αυτοκίνητο στο 54% και την άλλη Κυριακή, μπορεί να είστε, δεν χρειάζεται να βάζετε ονόματα, γιατί βλέπω εδώ βάζετε αυτοκίνητο, τάδε επίθετο, real, αυτοκίνητο, ξανά επίθετο σε ένα μήνυμα. Περιττό. Μόνο αυτοκίνητο, τίποτα άλλο. Και αν είστε τυχεροί, μπορεί να το πάρετε και να έχετε να πληρώνετε μετά βενζίνες για να πάτε εκεί που πρέπει να πάτε. Ο κύριος Σαμαράς βρέθηκε χθες στη Βαβαρία. Πήρε και παρέλαβε και τον Νόμπελ Ειρήνης, βεβαίως, γιατί πήγε και στο Όσλο. Είναι πρωθυπουργός της Ευρώπης, οπότε. Το πήραν οι άλλοι, το πήρε και ο Σαμαράς μαζί και η Ελλάδα στις δυνάμεις της ειρήνης. Όλα τα ανέκδοτα μαζί, τέλος πάντων. Στη Βαβαρία που βρέθηκε, έκανε δηλώσεις. Κάπου εκεί γυρνούσε πίσω το κεφάλι του, είχε χάσει τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος Στουρνάρας κάπου μαζί υποτίθεται θα ήταν, αλλά είχε εξαφανιστεί. Πού ακριβώς είχε πάει ο Στουρνάρα, σας ψάξουμε όλοι μαζί. Πριν από λίγο τελείωσε το Euro Working Group σήμερα. Με βλέπετε να ψάχνω τον Υπουργό των Οικονομικών. Βλέπετε να ψάχνω τον Υπουργό των Οικονομικών. Δεν είναι εδώ γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή μιλάει με το Μίνωα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Τον Υπουργό των Οικονομικών. Με βλέπετε να ψάχνω τον Υπουργό των Οικονομικών. Δεν είναι εδώ γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή μιλάει. Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Τον Υπουργό των Οικονομικών. Φέρε λίγο δουλειά να δουλέψω παραπάνω. Μπας και αυξήσω το εισόδημα, γιατί δεν βγαίνω. Κάντε την παραδοχή ότι γίνονται διαγωνισμοί για να πάρθουν μίζες. Και τι γίνεται. Γινόμαστε τσουνάμι. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί όσο πιο βαθιά μέσα σου κοιτάζεις να βρεις απαντήσεις, τόσο πιο μακριά ταινίζεις τα έσχατα κριτήρια της απόφασής σου. Τι ίστρος. Η Ελλάδα έχει γίνει ναρκωμανής. Να το καταλάβω. Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Πού ήρθαμε εδώ? Πού ήρθαμε εδώ και από πού θα φύγουμε? Ο κύριος Μελάς και ο Νίκος Ευαγγελάτος. Στα μηνύματα που στέλνετε για το αυτοκίνητο, πετάτε και κάποια έτσι ωραία, αφού γράφετε αυτοκίνητο. Φιλιά, λέει, από τη χιονισμένη Κοζάνη, να περάσει και το μήνυμα, το καιρικό, αλλά και το άλλο, το παρείστικο. Και ένας ακροατής, σας ακούω κάθε μέρα. Real Σόμπα. Σόμπα ήταν που έδινε κάτι για την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη νομίζω, και έχει μείνει προφανώς αστειευόμενος. Και πολύ σωστή παρατήρηση ότι έπρεπε ο Σαμαράς, μια που πήγε εκεί στη Σκανδιναβία για να παραλάβει τα βραβεία, βεβαίως νομίζω η ποιήση είναι στην Στοκχόλμη, στο Όσλο δίνεται το Νόμπελ Ειρήνης. Θα μπορούσε να πεταχθεί να πάρει και τις ποιήσεις. Μάλλον γι' αυτό είναι καλύτερος από ότι σε όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, βουλευτής της κυβερνώσας, τον ξέρουμε όλοι, του έκανε μια ερώτηση σήμερα το πρωί ο Γιώργος Παπαδάκης και έδωσε μια πολύ αισιόδοξη απάντηση. Να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Μπορείτε να τους κοιτάξετε στα μάτια και να πείτε ότι κοιτάξτε να δείτε, θα υποφέρετε δύο χρόνια, ένα χρόνο και στη συνέχεια τα πράγματα θα στρώσουν. Μπορείτε να το πείτε. Εγώ κύριε Παπαδάκη όχι. Μια χαρά. Οπότε νιώθουμε όλοι καλύτερα, που δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ο Μαρκογιαννάκης, έτσι είπε στον Παπαδάκη, για το ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τα δύο χρόνια αυτά δημοσίως με τις κάμερες ανοιχτές και τα φώτα ανοιχτά. Φανταστείτε τι γίνεται και τι λένε όταν κλείσουν και οι κάμερες και τα φώτα. Γεράσιμος Γιακουμάτος, θα το πούμε άλλη μια φορά, μας εντυπωσιάζει ο τρόπος που γίνεται η νοητική διεργασία μέσα στο κεφάλι του. Ο κύριος Γιακουμάτος είναι εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μπαλάφας από το ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης κοντά μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο θα, αμήν, θα αμήν, ευχηθώ. Αμήν, γιατί? Μόνο να κάνω μια παρατήρηση. Και βέβαια. Είχε δίκιο ο δημοσιογράφος προηγουμένως, δεν ξέρω πώς λέγεται στις καθημερινές. Ο κύριος Στεργίου, ο Λεωνίδας. Πώς λέγεται? Λεωνίδας Στεργίου. Χαίρομαι πολύ. Είχε φύγει βέβαια ο δημοσιογράφος, δεν ήταν εκεί, ήταν πέντε ωρόφους πιο πάνω, δεν έχει καμία σημασία. Χάρηκε πάρα πολύ επειδή έμαθε το όνομα. Μετά από αυτά θα χαρούμε κι εμείς και κυρίως ο λαός. Πώς το λέει? Έλα. Πού είναι η ανάπτυξη γάμου το σπίτι τους και γάμου τις οικογένειες τους όλους, πού είναι, τα μ***να, πού είναι? Έρχεται, έρχεται. Πού είναι γάμου το σπίτι? Τώρα μέχρι το 12 θα έχει έρθει. Α, τελειώνει το 12, τέλος πάντων. Πού είναι να έρθουν να πάρουν 50 ευρώ να κάτσουν να ζήσουν με αυτό που παίρνουμε μέσα σαν αφηγεία? Γάμου το σπίτι τους, γάμου. Τι λέει που μέσα ο κύριος? Τι είπα ο κύριος? Είναι 500 ευρώ λέει ο Άδωνης να παίρνει ο Κοσμάκης, έτσι, και αυτός πάει ταξίδια στην Αυστραλία. Για ποιον λες, για τον Άδωνη? Για τον Άδωνη, αυτή την πουλιά εκεί που ξεφύτρωσε έτσι γάμο το σπίτι τους, γάμο. Και καμαρώνει στην τηλεοράση και ο κόσμος πεινάει, δεν έχει να φάει. Δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο σπίτι, κρυώνουμε. Δεν τρέπονται λίγο? Τι να το κάνεις το πετρέλαιο? Τι να ζεσταθώ ρε κουφάλα, τι να το κάνω, ζεσταθεί το κοκαλάκι μου λίγο που κάθομαι με 5 κουβέρτες στο κρεβάτι και σκούφω μέσα στο σπίτι. Άμα κρυώνει το κοκαλάκι σου, να το βάλεις στο φούρνο. Να το βάλω στο φούρνο, ε. Ναι, πριν το βάλουν εκεί. Εκεί θα φτάσουμε, ρε, μα. Με νερό στο φούρνο θα πούμε. Ένα μικρό παιδάκι, μόλις 3,5 χρόνων, γιος μιας φίλης, είδε που διάβαζα το τελευταίο τεύχος του Unfollow. Με αυτό το εξαιρετικό εξώφυλλο που ευθέως παραπέμπει στην ώρα του λαού και ξέρεις τι είπε? Τι? Η ελληνοφρένειά μου, η ελληνοφρένειά μου. Είδες? Είδες! Πρόκειται ενδεχομένως για το μικρότερο φίλο της εκπομπής. Ετοιμάζεται η δεύτερη γενιά με την ελληνοφρένεια και εύχομαι να είναι. Πω από δεινόσαυροι, σαν τον Τράγκα θα καταλήξουν. Πιο αποφασιστικοί. Λες. Και να μην δεχτούν να παίξουν το ρόλο των προβάτων. Δεν μ' λες, παρακαλώ, αυτό το χτίνος. Ποιο χτίνος, ποιο είναι το χτίνος, κύριε? Αυτός που έβαλε το χτίνο αντιφόρο, το Χαράκι. Α, το χτίνος, ναι. Καλά λέτε τότε. Ναι, αυτό μαζεύει τα πολυθώματα του Πασόκου για να ξαναφτιάξει, να ξαναφουσκώσει πάλι για νέους φόρους. Για... Ποιον λέτε, κύριε, ποιον λέτε? Το Κίτος, το χτίνος, το Βενζέλο. Ποιον... Α, το χτίνος του χοντρό, ναι, ναι. Ναι, το άλλο. Νόμιζα ότι λέγατε το Λοβέρτο, μπερδεύτηκα. Είπατε χτίνος ή Πασόκ και μπερδεύτηκα. Πρέπει να διαλέξω μεταξύ χιλιάδων. Ναι, ναι, ναι. Το καταλάβα τώρα. Έλα, ρε, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Πες μου κάτι. Αυτό το σκατήβλακο, το χωριάτι που διαμαρτύρεται για το 1,50 το πετρέλαιο, γιατί τον βγάζει. Να πάει να γαμηθεί. Δεν είναι καθόλου ακριβό, είναι πάμφινο. Όταν ψήφιζε τόσα χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και πήγε και όλους άλλους εμάς που δεν ψηφίζαμε. Μην είστε έτσι, κύριε. Μην του κάνετε χατήρι. Έλληνα εναντίον Έλληνα. Ναι, ναι, για να καταλάβει ο Τραμπάκουλας ότι η ψήφος που έριχνε είναι το φτιάρι που του άνοιγε τον τάφο. Να πάρει τώρα το 1,50 το πετρέλαιο, να τον φορολογήσει, να χάσει και τα χωράφια του, να πάνε να γαμηθούνε. Πήγανε όλη η επαρχία, πήγανε και βγάλανε το Σαμαρά. Να πάνε να γαμηθούνε, δεν τους βγάζετε. 600 ευρώ το λίτρο το πάει το πετρέλαιο. Ειδικά στους χωριάτες. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από Μαρίνα Φλίσβου. Είστε ίδια. Ορίστε. Είστε ίδια. Όχι. Α, συγγνώμη. Ναι, γεια σας. Γεια. Τηλεφωνώ για ένα πλυντήριο εκ μέρους του κυρίου Τσίγκρη. Ναι, καλά κάνετε. Για να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθετε να το δείτε. Το πλυντήριο. Ναι. Ναι, ναι. Τι πρόβλημα έχει το πλυντήριο. Το πλυντήριο δεν... Σπάει τα πιάτα, τι γίνεται. Όχι, απλά δεν κάνει θόρυβο και δεν λειτουργεί. Δεν κάνει θόρυβο, εσύ θέλετε θόρυβο να κάνει. Κάνει θόρυβο. Πιάτων είναι ή ρούχων. Πιάτων. Πιάτων, καλά το ξέρω. Μάλιστα. Τι προγράμματα δουλεύετε. Το πρόγραμμα του πλυντηρίου. Εσείς τι ώρες είστε εκεί. Εμείς Σάββατο μπορούμε. Τι ώρα. Σάββατο μπορούμε. Μόνο Σάββατο. Ναι. Δουλεύετε καθημερινές. Ναι. Α, δεν γίνεται καθημερινή, ε. Όχι. Μόνο Σάββατο. Ωραία, το Σάββατο που κάθεστε δεν πάει να πλύνετε κανένα πιάτο που θέλετε και πλυντήριο πιάτων. Σωστό κι αυτό. Πλύνε κανένα πιάτο πρώτα, γιατί έχει και έξοδο αυτό. Θα με πληρώσει εμένα 70 ευρώ που θα έρθω. Θα πληρώσει τα άλατα, θα πληρώσει τι ταμπλέτε. Το ένα το άλλο. Α, στο διάλογο εκεί πέρα κάτω στο χέρι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είστε όλε νοικοκυρέ πολυτελεία. Είναι πολλά τα λεφτά. Τι είναι πολλά τα λεφτά που θα σου ζητήσω εγώ. Όχι, αυτό που έχουμε και τα προσφέρουμε με χαρά. Επειδή... Με χαρά να πλύνει κανένα πιάτο που θε με χαρά να προσφέρει τα λεφτά. Είστε και σπάταλε όλε. Α, ναι. Α, στο διάλογο φτιάξει κανένα αρακά εκεί πέρα. Οκ. Okay. Μπορώ να μιλήσω στο Δημήτρη τώρα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Ο υδραυλικός. Ναι, εντάξει. Εκτός και αν θες να έρθω να κανονίσω τίποτα άλλο. Έχεις καμιά σωλήνα που έχει χαλαρώσει. Να έρθω να κανονίσω σένα. Μ' ακούς. Α, έκλεισε τώρα, ε. Γινόμαστε τσουνάμι. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε. Τώρα, ποιοι θα απελευθερωθούν από τη νίκη του Καμένου που γίνεται τσουνάμι, κανείς δεν ξέρει, δεν έχει και σημασία. Αυτοί που θα απελευθερωθούν το ξέρουν και για αυτούς έχει πολύ μεγάλη αξία. Θα ζητήσουμε τώρα συγγνώμη από τους ακροατές που στείλαμε χτες βράδυ στο θέατρο Μεταξουργείο. Είχαμε κάνει την κλήρωση την προηγούμενη Πέμπτη και δώσαμε για 4 μέρες, νομίζω, 3 διπλές προσκλήσεις κάθε μέρα, τόσα παίρνει ο άνεργος. Χτες ενώ έπαιζε η εκπομπή προς το τέλος όμως γύρω στις παραπέντε που είχαμε δρομολογήσει εδώ τη λήξη μας, μας έστειλαν ένα mail και μας πληροφόρησαν ότι για να βάλει τη χθεσινή εκπομπή, η χθεσινή παράσταση το βράδυ, γιατί είχε ασθενήσει μια ηθοποιός κτλ. Κτλ. Δεν είχαμε χρόνο και δυνατότητα να ειδοποιήσουμε τους ακροατές. Δεν έχουμε και τα τηλέφωνά τους. Γιατί, όπως το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πήρανε κατευθείαν, τους μοιράσαμε στις μέρες, το ανακοινώσαμε από εδώ, αλλά δεν έχουμε τηλέφωνα. Ούτε μπορούσαμε να το πούμε από τον αέρα της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, από ό,τι άμαθα, τουλάχιστον ένα ζευγάρι πήγε, γιατί πήρε τηλέφωνο εδώ και διαμαρτυρήθηκε με το δίκιο του οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προς γνώση και συμμόρφωση για τους επόμενους. Γενικώς είναι καλό αυτό. Πριν πάτε σε αυτά που δίνουμε κατά καιρούς, κάντε ένα τηλέφωνο στο θέατρο, επιβεβαιώστε ότι όντως ισχύει η πρόσκληση που έχετε κερδίσει, η ώρα, όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο να σας ενημερώσουμε. Και πάλι, συγγνώμη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δυστυχώς. Τώρα, τι έχουμε τώρα. Α, τι έχουμε τώρα. Την καταγγελία του Γιάννη Μανώλη. Το καλύτερο απ' όλα ήταν να κάτσουμε κάτω να φτιάξουμε ένα κόμμα. Το κίνημα έχει τελειώσει από Facebook και να γίνει ένα κόμμα. Φεύγει ο πρόεδρος του κόμματος, εμείς καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο κόμμα για 2 μήνες διακοπές. Εγώ δεν το ξαναλύσει. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Πού ακριβώς ήταν ο Πάνος Καμένος. Κάνουμε την αποκάλυψη. Ήταν με γνωστή δημοσιογράφο. Σας κύριε ακούω. Καμένε, δεν με βλέπετε, αλλά τώρα είμαι μόνο εγώ. Σας φαντάζομαι όμως, σας φαντάζομαι. Έλα τώρα. Σας φαντάζομαι, σας φαντάζομαι. Τώρα είμαι μόνο εγώ. Σας φαντάζομαι όμως, σας φαντάζομαι. Oh. Αυτό το έχουμε κάνει με τη Στάι να πηγαίνει με τη μισή Αθήνα. Γιατί επειδή ήταν από ένα ηχητικό παλιό, με το Μάικ Τριανταφυλόπουλο ήταν η αρχή, επειδή μετά όποτε φέρνει πολιτικούς κυρίως ή καλεσμένους, ακίζεται λίγο μαζί τους, μας δίνει την ευκαιρία και την αφορμή, τώρα που ήταν και επίκαιρο, για να δώσουμε και την απάντηση που ακριβώς ήταν ο καμένος, γιατί δεν ήταν στο κόμμα να το κάνουν από κίνημα κόμμα. Να λοιπόν που ήταν, κάναμε κι εμείς μια αποκάλυψη, το είχαμε ανάγκη, γιατί μόνο όλοι οι άλλοι, να μην αποκαλύψουμε κι εμείς έτσι κάτι προσωπικό που νομίζω έχει και πολιτική πια παρενέργεια. Λέγεται. Έλα ρε. Έλα. Μια απορία. Μέχρι πότε θα μας λέτε ρε φίλε την αλήθεια έτσι κατάμουτρα και εμείς θα συνεχίζουμε να ψηφίζουμε, ξέρω εγώ, τα ίδια σκατά. Αυτό δεν το ξέρω. Απλά ξέρω ότι κάποια στιγμή θα πάψουμε να στείλουμε κατάμουτρα. Γιατί τα συμφέροντά μας θα είναι άλλα. Ελπίζουμε δηλαδή. Απλά υπάρχει κρίση και δεν έχει τύχει ακόμα. Θα μας τα σπρώξει κάποιος χοντρά, θα σας γράψουμε στα μας και θα σας λέμε αυτά που θέλετε να ακούσετε. Και θα είναι όλα καλά. Εμείς θα έχουμε αγοράσει πιταρώνες και εσείς θα μας δίνετε τηλεθεάσεις μεγάλες. Μάλιστα. Ωραία, ξέρετε, δεν είναι αυτή. Ωραία, ωραία. Τι να σου πω. Μια χαρά. Και θα έχουμε κάνει και τη δουλειά του συστήματος. Εσείς δεν θα έχετε στεναχωρηθεί. Όλα καλά, όλοι αγαπημένοι. Μια χαρά. Είδες, αφού έτσι δεν θέλετε. Έτσι θα γίνει. Δεν βρίσκεται ο επενδυτής όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τον άκουσε τι είπε ο Στουρνάρας. Όχι. Δεν άκουσε τι είπε. Τι είπε. Επειδή λέει δεν πήραμε το επιθυμητό φόρο, λέει, από το πετρέλαιο, θα βάλουμε καινούριους φόρους. Α. Άκουσες. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι είναι εντάξει ο κύριος, ότι είναι ειλικρινής, ναι. Ειλικρινέστατος. Εμείς που δεν έχουμε να πληρώσουμε άλλους φόρους, μπορούμε να δανείσουμε, να του δώσουμε να πούμε κάτι. Τι δίνεται. Τι δίνουμε, να έρθει να πάρει τα αρ***α μας. Ο μαλάκας. Μην τα προσφέρεις έτσι απλόχερα, με χαρά θα έρθει να στα πάρει, μην είσαι μαλάκας. Να τα κάνω. Να τα κάνω τι. Έτσι πως έχουν τρελαθεί αυτοί με τους φόρους και βάζουν συνέχεια και δεν χορταίνουνε, αυτοί είναι ικανοί να βάλουνε φόρο και στο φόρο τιμής. Να βάλουνε. Θα βάλουνε. Μπρος. Ναι. Λέγεται. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Μου έχει δώσει το τηλέφωνο ο Γιώργος ο Τρανός για έναν ελκυστήρα για μια συντήρηση. Ναι, ναι. Σφινώνει. Ναι, ακούτε. Σφινώνει ένα ελκυστήρα, λέω. Ναι. Αλλά βέιτερ, εγώ το λέω. Ξέρετε να σε ακούσει, γιατί και εγώ δεν ακούω. Δεν με ακούτε. Ναι, ναι, τώρα. Είμαι μέσα τώρα και δεν πιάνει καλά το τηλέφωνο τον ελκυστήρα. Ναι, για πείτε μου. Τον elevator. Σφινώνει, λέω, και όταν βρέχει στη βροχή, κάπου μαζεύει υγρασία, δεν ξέρω, και μένει εκεί. Μένει εκεί που είναι. Σταματάει, ε. Σταματάει αυτό που λέμε. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν, να βάλουμε πορτάκι, πορτόνι. Μπορούμε να βάλουμε πορτόνι ασφαλείας. Θα πρέπει να έρθω να του ρίξει μια ματιά. Έχει παλιές προδιαγραφές γι' αυτό, έχει κάγκελο γύρω-γύρω. Ναι. Να περάσω να το δω, να δω τι γίνεται, τι έχει και να σα δώσω μια προσφορά. Να το δείτε, να το δείτε, γιατί μένει συνέχεια. Είναι αυτό το ασανσέρ που είναι ο Βέγκος που ανεβάζει τις κυρίες τις χοντρές πάνω με τις σκάλες. Μάλιστα. Αναγκάζομαι εγώ, κάνω το Βέγκο. Ναι, καταλαβαίνετε, Παπατρέχας. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθετε εσείς από εδώ. Τι διεύθυνση είναι, για πείτε μου. Αριστομένους 32. Αριστομένους. Παλαιό Φαλιρό είναι, νέο Φαλιρό είναι, τι είναι. Παλαιό. Παλαιό, όχι, νέο δεν ξαναπατάω. Σε τι ύψος περίπου είναι, δηλαδή τι. Έτσι πως το βλέπω, εγώ λίγο έχω για να κουμπίσω. 30 εκατοστά περισσεύουνε. Με την ευκαιρία, αν έρθετε, ανοίξτε μου κιόλας. Εγώ δεν είμαι, για προσφορά θα έρθω να δώσω. Προσφορά, μάλιστα. Δεν φέρνετε και κανένα μάστορα μαζί. Και καμιά κονσέρβα ντολμαδάκια, γιατί δεν, τρεις μέρες είμαι εδώ. Εντάξει, να περάσω να φέρω και ντολμαδάκια. Περάστε. Εντάξει. Περάστε και δώστε μου την προσφορά από κάτω. Όχι, δεν μπορεί από κάτω. Ανάμεσα στα κάγκελα ή θα μου τη διαβάζετε. Να ρωτήσω κάτι, να φέρω και κάνα φακό ξηρή τροφή εκεί να έχετε να. Φακό, όχι, έχω iPhone. Αυτό έχει μέσα, ναι. Και ξηρή τροφή παίζω κάτι παιχνίδια εδώ πέρα, με χορταίνουν. Δεν έχω. Παίζω αυτό το με τα κέικ που φτιάχνει. Αυτό είναι ωραία, θα σου φέρω εγώ εκεί πέρα να το κάνουμε εκεί πέρα καρφιά. Ωραίο χιούμορ για ασανσερά. Μπράβο, χαίρομαι. Άντε, έλα εδώ, παιδί μου, να λαδώσει, να γρασώσει, να κατέβω. Κέρια, λεφέμ. Ναι. Σας παρακαλώ, θέλω να μου πείτε, ο κύριος Καλαμούκης ποιος είναι αυτός που κάνει την ελληνοφρένεια. Νομίζω, ναι. Θέλω, όχι, νομίζω, δώστε μου κάποιο γιατί θέλω να μάθω. Γιατί, τι θέλετε, από πού είστε, από το ΣΔΟΕ. Από πού είμαστε? Από το ΣΔΟΕ, από πού είστε? Συγγνώμη, κυρία μου, εκεί τι είναι που πήρα? Ό,τι θέλει είναι εδώ πέρα, τι θέλετε εσείς? Real FM δεν είναι. Ό,τι θέλει είναι, εσείς τι θέλετε? Βρε στο διάλογο, πάρε. Τι, το δεύτερο δεν κατάλαβα, το ΕΠΑΕ. Ραδιόφωνο δεν κάλεσα. Πού? Ραδιόφωνο δεν κάλεσα. Ναι, από πού τηλεφωνείτε, τι θέλετε? Συγγνώμη, τι είναι εκεί? Ό,τι θέλει είναι εδώ, καπηλιό. Τι μα. Με κατατόπους εφαρμογές, τοπικές εφαρμογές. Γιατί? Για να παίρνουμε τη μίζα. Μπράβο! Κάντε την παραδοχή ότι γίνονται διαγωνισμοί για να πάρθουν μίζες. Και τι γίνεται. Γιατί γίνεται, γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Η κουβέρτα είναι πολύ της μόδας, όπως όλοι γνωρίζουμε, και στο Νότο, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στο δήμαρχό της. Στο διαμέρισμά μου, το οποίο είναι στον όγδοο όροφο και είναι πανταχώθεν ελεύθερο, έχει πολύ πιο πολύ κρύο από ότι έχει όλη η υπόλοιπη πολυκατοικία. Και εγώ, επειδή ζω μόνος, δεν έχω όλη την ημέρα ανοιχτό το καλοριφέρ. Το βράδυ που γυρνάω στο σπίτι, το σπίτι είναι κρύο. Και για να ζεσταθώ, σκεπάζομαι και με την κουβέρτα. Ο λόγος για τον οποίο εγώ σκεπάζω την κουβέρτα είναι ακριβώς για να υπογραμμίσω αυτή την κατάσταση. Το ότι ακόμα και εγώ ο δήμαρχος. Τώρα το είπατε με ακρίβεια. Καλύπτομαι με κουβέρτα γιατί. Διότι δεν μ' αρέσει να πληρώνω 500 ευρώ το μήνα κοινόχρηστα για το πετρέλαιο. Της μόδας η κουβέρτα στη Θεσσαλονίκη, της μόδας η κουβέρτα και στην Αθήνα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτό το κόμμα δεν έχει πολιτικό προσανατολισμό. Και αυτό ανεδείχθη κυρίως μετά τις τελευταίες κουβέντες που φαίνεται να γίνουν για το ενδεχόμενο συνεργασίας ανεξαρτήτων Ελλήνων, που είναι ένα τμήμα της λαϊκής δεξιάς, να το πω έτσι, με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα τμήμα της παραδοσιακής αριστεράς. Αυτά τα πράγματα μαζί είναι εντελώς αντιφατικά και αντίθετα βεβαίως, αλλά καλύπτονται κάτω από την κουβέρτα του αντιμνημονίου. Όσο είναι να φωνάζουμε στους άλλους, όλα αυτοί βέβαια έχουν μια λογική να είναι κάτω από την κουβέρτα. Μόλις σηκώσεις όμως την κουβέρτα, να δεις τι μπορεί να υπάρχει την επόμενη μέρα, βλέπεις το χάος. Είδατε πόσες πολλές κουβέρτες υπάρχουν και πόσο χρήσιμες είναι. Με αυτό το πολύ χρηστικό σχόλιο φτάνουμε στο τέλος, έχουμε λαό. Αμέσως μας πάει στον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Άκουγα τις προάλλες μια συζήτηση με τον Χατζηνικολάου και τη Χριστοφιλοπούλου. Άπαπα, χαρά στο κουράγιο σας. Τι να κάνω, μου αρέσει ο Χατζηνικολάου. Ναι, αλλά έχει τη Χριστοφιλοπούλου. Δηλαδή και εμένα μου αρέσει καλός, χρυσός και έχω να πω πολλά ακόμα για εκείνον. Αλλά όχι, κύριε Χρυσοφιλοπούλου. Oh, να σου πω όμως κάτι. Δεν το επιτρέπουν τα αυτιά μου, δεν είναι ότι δεν ακούω. Κάθομαι, έχω την πρόθεση. Έχουν άρνηση τα αυτιά μου, κλείνουν εκείνη την ώρα. Μόνο τους βάζουν ακουστικά κάτι. Θέλω να σου πω ότι συζητούσαν για τη Χρυσή Αυγή και λέγανε ότι μιλάνε για Χούντα. Ξέρει, Χρυσοφιλοπούλου, για Χρυσή Αυγή και για Χούντα. Λόγω Πασόκ, ίσως ξέρει κάτι από Χούντα. Τέλος πάντων, αλλά μίλαγε στο Φιλοπούλου για οτιδήποτε άλλο πέρα από τσάπες, τρακτέρ και σιτάρια. Εφόσον ανήκει στο Πασόκ του Σιμίτη, η πλέργεια δημοκρατία. Άμορ το ταγάρι βλαχάρα που ανήκει σε Πασόκ. Συγγνώμη. Τώρα πει τι είναι το Πασόκ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ξέρω, αυτοί που πέφτουν από τα μπαλκόνια, 3.500 άνθρωποι, είναι τα 500 ευρώ που δεν φτάνουν. Τα 500 ευρώ που δεν φτάνουν, τα παιδιά του που απολύθηκαν, οι συντάξει του που κόπηκαν, είναι όλα αυτά μαζί. Μα για όνομα του Θεού, του λέει κάτι αυτό. Αν του λέει κάτι, τι εννοείται αν του λέει κάτι. Ναι, του λέει κάτι σαν αριθμό. Α, ένα αριθμό, αυτό, τελεία. Α, εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι άλλο ήθελε. Ναι, όχι, τίποτα. Άλλο ένα ωραίο στατιστικό. Στην περίοδο τη δημοσκοπικολαγνία, τι άλλο μπορεί να του λέει. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να προσθέσω δύο φράσεις από τη λίστα που, με τις λέξεις που δεν λέμε πια ως κοινωνία ελληνική. Πώς σας ήρθε? Να ενισχύσω το έργο και να ανανεώνεται κιόλας, να είναι και σύγχρονο. Α, μιλάτε για το άρθρο του Θήμιου Καλαμούκη στο ελληνοφρένια.net. Νομίζω εκεί το είδα. Πώς νομίζεις, φίλε, εκεί το είδες. Μπορώ να το είδα και σε ένα blog άλλο. Όχι, το είδες εκεί. Στη στήλη Παντιέρα Ρώσα. Ναι. Με τίτλο «Φράσεις που έφυγαν νωρίς». 8/12/2012. Να, ορίστε, το βλέπω μπροστά μου. Ελληνοφρένια.net. Ό,τι πιο ξεκάθαρο. Συγγνώμη, απλά δεν έχω ρεύμα και μου έχει μείνει μόνο το τηλέφωνο, γι' αυτό πήρα. Δεν χρειάζεται, τα λέω εγώ. Εντάξει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια φράση είναι ότι λέμε αυτοί δεν γεμίζουν ούτε ταξί. Γιατί λέμε και μαλακίες τώρα, ξέρεις. Και το δεύτερο είναι ότι. Α, αγάπη μου, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ο διαχειριστής να πάρει τα κοινόχρηστα. Αυτά. Πολύ καλό. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια στο έργο. Χριστός. Το είχα καταλάβει από την αρχή με τον συνθέτη ότι τάχει Στάτσι, Μίτσι, Κότσι. Ποιο συνθέτη? Εσύ είμαι το συνθέτη, τάχει, δεν υπάρχει. Ποιο συνθέτη, παιδί μου? Είστε ζεύγος. Ποιον? Είστε ζεύγος. Με το συνθέτη. Το μικρούτσικο, ποιο συνθέτη? Όχι, βρε, αυτόν που διαφημίζει εκεί πέρα. Πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του. Το γραμμένο. Α! Το γραμμένο. Έτυχε τώρα και μου ήρθε ένα τραγούδι του και το έβαλα στην εκπομπή σιγά. Όλο το δίσκο έχει βάλει. Α, δεν το πρόσεξα, νόμιζα ότι ήταν ένα κομμάτι. Πρέπει να είστε τζιναβωτά τα παιδιά. Κακό είναι, ωραία, άντε, κακό είναι. Κακό είναι, πες το. Είναι κακό, αλλά. Ωραία, σε τι σε νοιάζαμε, εμείς δεν πονάμε, σε τι σε νοιάζει. Εμείς είμαστε απ' έξω όμως και μας πειράζει, κατάλαβες. Μα γι' αυτό το κάνουμε, γιατί μας αρέσει να υπάρχουν απ' έξω. Θέλουμε να μας κοιτάνε. Έλα ρε Αποστολή, γεια σου, η Βούλα από το κέντρο είμαι, τι κάνεις? Γεια σου Βούλα. Καλά είσαι? Βούλα. Έλα μου. Σε πειράζει να σε φωνάζω Ντότ? Όχι. Α, θα σε λέω Ντότ. Τρελέ. Να σου πω, μπορείς να μου πεις με τους παπάρες που έχουμε βάλει εκεί πάνω στη Βουλή, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Τι πάνε να κάνουμε, να αυτοκτονήσει ο κόσμος ολός? Τι πάνε να κάνω, μας πεθάνουν οι πούδες? Τι, θα μας πάνε φυλακή ρε, το κατάλαβες? Έχω ένα μήνα ολόκληρο να κάνω σεφτέ με τους καραγκιόζηδες. Αν αυτό θα λέγε σεξ. Θα πάρω ένα όπλο και θα ανέβω στη Βουλή και όποιον πάρει ο χάρος. Ας τα όπλα, δεν είναι ώρα ακόμα. Πρώτα πρέπει να πάρουν τα παλικάρια. Πότε με τους πούδες? Μάλλον πάρτε εσείς πρώτα που δεν ξέρετε, να γίνετε εκεί λευτεριάς λείπασμα και πάμε εμείς από πίσω που έχουμε την εμπειρία, που είμαστε σκληρογωγημένα και λιγερόκορμα αρσενικά. Ναι. Αυτό. Ναι. Σας βλέπω όλους που βγαίνετε. Πώς, όλοι έχουμε κάνει. Καταρχήν έχουμε κάνει βολή στο στρατό. Μία. Πριν από λίγο τελείωσε το Euro Working Group σήμερα. Με βλέπετε να ψάχνω τον Υπουργό με τον Οικονομικό. Με βλέπετε να ψάχνω τον Υπουργό με τον Οικονομικό. Δεν είναι εδώ γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή μιλάει με το Μίνωα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Τον Υπουργό με τον Οικονομικό. Με βλέπετε να ψάχνω τον Υπουργό με τον Οικονομικό. Δεν είναι εδώ γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή μιλάει με ένα αμπέλι και ένα καράβι. Τον Υπουργό με τον Οικονομικό. Φέρε λίγο δουλειά να δουλέψω παραπάνω, μπας και αυξήσω το εισόδημα, γιατί δεν βγαίνω. Κάντε την παραδοχή ότι γίνονται διαγωνισμοί για να πάρθουν μίζες. Και τι γίνεται? Γινόμαστε τσουνάμι. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί όσο πιο βαθιά μέσα σου κοιτάζεις να βρεις απαντήσεις, τόσο πιο μακριά ταινίζεις τα έσχατα κριτήρια της απόφασής σου. Τι ίστρος. Η Ελλάδα έχει γίνει ναρκωμανής.